pijem neku više, ludo srce pamet briše. Brate, veruj mi, kad ja pijem, piju svi. Kad niste crne plave, sve su tada one prave. Na svirače bacim sve, jednom živim što dane. Nemoj, zoro, ne svići, teško mi je otići. Tad bi dao pola sveta, baš mi ništa tad ne smeta. Osjećam se kao car, bolje pijan nego star. Tad bi dao pola sveta, baš mi ništa tad ne smeta. Osjećam se kao car, bolje pijan nego star. Obore me pesme žene, znaju da su deo mene. Brate, veruj mi, kad ja pijem, piju svi. Tu ostanem ko po kazni, dok džepovi nisu prazni. Na svirače bacim sve, jednom živim što dane. Nemoj, zoro, ne svići, teško mi je otići. Tad bi dao pola sveta, baš mi ništa tad ne smeta. Osjećam se kao car, bolje pijan nego star. Tad bi dao pola sveta, baš mi ništa tad ne smeta. Osjećam se kao car, bolje pijan nego star. Osjećam se kao car, bolje pijan nego star. Tad bi dao pola sveta, baš mi ništa tad ne smeta. Osjećam se kao car, bolje pijan nego star.